مخکې صورتونو کې مسله ښه ثابته کړه په دلایلو سره. شوبات د مشرکان د جوابونه وشو یولس. نو دلته حکم القتال چې اوس هم نه باندې مقابلې کوي جهاد سره کوي بیغمه کوي دو جور پسې راړه یا بله وجه دویمه مخکې صورت کې نمبر پنج کې وایي چې مشرک غټ گمراه دی. دلته آیت نمبر ایک کې وایي چې ادل اعمال اعمال برباد دي دو جور پسې راړه یا بله وجه مخکې صورت کې 13-14 نمبر آیت کې جنت د درجو بیان وشو. نو دلته آیت نمبر 15 کې جنت د والو بیان و چې د تسخی اوبه چې غیر آسن دارنگ لبن لم ضرور ساما دارنگ انهار من خمر لذت شاربین دارنگ اثر مصفا دا سلور ولی ذکر کول دی وجور پسی رانا سلورم ربط یا مخی صورت که مشرکان و شبهات بیان شو دا جوابونا اندل دا بیان دا منافقانو کئی دی وجور پسی رانا یا بلا وجه مخی صورت که نو 26 که آدیان بیانو چو غوگونا استرگ استعمال نکڑے نو انجام اسیشن دی صورت کے آیت نمبر 12 کے وئی یا غویان پا مثل دی والین کفر تمتعون اکلون کما تا اکل انام والنار مسوا اللہم. یا بلا وجہ مخی صورت کے آیت نمبر 29 کے جنات و دینامت بیان و قرآن تھا اندر تا آیت نمبر 24 دی منافقان بیان کئی چی سوچم نکی ذکر خلافرے رہا کہ ناستر سوچم نکی دی قرآن پا بارا کنو امتیازات سورت ممتاز ہے پات نور 4 باندھے پدی بان چکا امیر قیدیان پا پیدیا پری دی ماں اکاسی پری دی بے پی دی دا حکم پدی سورت کے دی تفسیر بلکہ صراحتان بلدہ شنیشت ہے. دو امتیاز سورت ممتاز ہے ادن بارہ باندھے یا کلون کما تا کل انعام کافر منکر دا قرانداز خوراکے لکھا سارو لکھا سارو چی پردیش یا خپل شک تمیز نشی کولا شاندے ہم آرام آرام آرام تمیز نشی کولا بل دا شانیش تے بل امتیاز سورت ممتاز پاید نمبر 15 بانے چیکھ دا جنت دوالو بیان بل دا شانیش تا بل امتیاز سورت ممتاز ہے آد نمبر 24 بانے چی ام علا قلوب من اقبال اللہ سوچ چنے کہ دیر تعالیٰ کوئی تعالی لگی دی بل امتیاز سورت ممتاز ہے آد نمبر 32 بانے چی پا بدعات بانے خبت دا عمال رازی نور عمال بربادی کی بدعات تھا بیدتی موز رو جیار تا خراب شو. مقصد دا صورت ترغیب الانفاق والجهاد دا دری صورتون پر دیکھ مدکا ترغیب الانفاق والجهاد دے دا قرآن قاعدہ دار چی کلا کلا مسئلہ مدلل لکی شبات ختم یور پر دی یو صورت رای دا پار دا مومداتو چی تش پا بیان نکی گی جهاد بم کوئی مال بم لگوئی لیکن صورت بقرہ کی اول توحیدو اول عیسیٰ کی بیا سنتو بیا ور پر جہاد راڑو انفاق راڑو دارن پر سورہ آل عمران کے ماں اول عیسا کے توحید بیانو اس بات توحید پر دویمہ کے ساتھ درسار درمہ کے جہاد انفاقو دارن اس سورت مائدہ کے دہر المد مسئلہ بیان شو سورہ انام کے توحید بیان شو اور عرب کے نو انفالو تراڑو تو بعد پر جہاد دارن دلتا ماں تقسیم دو سورت سورت دو عیسی دے اول عیسی آیت نمبر 19 پر نیم نیمارا پدی کی ترغیب الجہاد آخر کی مسئلہ توحید تفریق آیت نمبر 19 کے چھپا ان لا الہ الا اللہ جدا گور جہاد با دیم دیم اثر رہی لائن پاک با دیم اثر رہی آدوے میں ایسا پیدا آیت نمبر 20 نتر 38 اغم نول سایتون دا پائے کے پدوے میں ایسا کہ احوال منافقان بیانے دا دی دی دا پور منگویل جو قرآن کریم پر بار دا فهم سلوری سید ہے اول ایسا سورت انام پر پادہینا دوی میں سورت انام نا تر کہا پور دے من سورت کہا نا سورت سبا پور او سلورم سورت سبا انتر خرا اول ایسا چا دا اوارا ایسا تقریبا ونیمی سپاری ایسا کاما زیادہ لگا رنبا ایسا چا انام پور پر ایک زیادہ تر بیان دے چا خالق دے کل شنو اللہ طول مخلوق دے اللہ تعجز دے دوی مې ته کې زیات تر بیان دي چې مربی له کل شنو الله ټول مربوط دی الله تعجزي په تربیت کې لاګ د بلین نه دي. درې مې ته چې کوم سورت کاف نه تر سبا پورو پکې زیات تر بیان دي چې مبارک په کل شنو الله الله برکت ټول په کې پیغمبرانو کې اولیاء کې د کبونو ډوک کې د پزنا ور کې ټول محتاج دی الله د برکت کې لاګ د بلین نه لاګ د عبادت نه دي. نو سورت یې سورت سبا نه رستو تر اخره پور اور ایسه الحمدلله شروع کیږي او د اخري عیسی چې دي کې دوه مسلې وي. یو اثبات د قیامت کوي، اشاره دې ته چې دریو څو د مضامین دی ومنل، یوه د الله د خالق ومنه، مخلوق دی مخلوق ومنه عاجز، الله د مربی ومنه، مخلوق مربوب ومنه عاجز، الله د مبارک ومنه، مخلوق مبارک ومنه عاجز. نو الله بل جنت درکي. او کدی کې دی دریو عیسو کې دی یوینه منکار کو، بل څوک د خالق ومنه، یا بل څوک مربی ومنه، یا بل څوک مبارک ومنه، برکت جونګه تو ور جهنم ته ویلېږي. او سره مزر دویم بیانې نفی شفاعت قهری، چې الله څوک حضور خلاصول نشي کولی. د آخري عیسی چې کوم دی، دا بیا په دولس بابونو کې تقسیم ده. اول باب کې درې صورتونه وو، سورة سبا، سورة فاطر او سورة یاسین. په دغه درې واړو کې نفی شفاعت قهری کوله بالوجوه الاربعه، په څلور وجه چې مالکان نه دي، عیسی دار مې نه دي، معاون نه دي، ما اختیار نه ورکړی. سورة فاطر کې دغه مطلب په دلال عقلیت سره ثابتوله چې عقل دا تقاضا کوي چې عاجز دي، نه خلاصول دا نه حضور نشي کولی. سورة یاسین کې پای عقلي او نقلي دواړه دلی، چې وګوره هغه صاحب یاسین وایي، هغه موحد، هغه شهید چې الله وایي جنتی دی، هغه وایي اتخذ من دون الها یرید الرحمن بزور لا تنغنی شفاعت شما ولا انقذون. بیا دویم باب چې کوم، هغې درې صورتونه وو، یو سور صافات، دویم سور صاد، او دریم سور عمر. دا د مخکې ترقی چې مخکې وي چې خلاصول نه جوړلته وایي خلاصول پرېږده، بلکې اجد المصطفى خپله عاجز دي، نو چې عاجز یې به څنګه خلاص شي په سور صافات کې. سور صاد کې بیا ترقی وایي چې عاجز دي، بل ابتلوا بالمصائب، مصیبتونو پر ځان نه بچ کړی. بیا صورت عمر هغې په هغې باندې تفریح کړه، تندویر یې کړه، یعنی ځکه دی وجه مسله توحید نه حضر راړه چې یو الله کارسا مشکل خوشار مخلوق حاجز دی. بیا درېم عیسی هغې کې اوس صورتونو حامیم سبعا، هغه اوس صورتونه چې په حامیم سره شروع کېږي، یو صورت مؤمنو، دویم صورت حامیم سجدا، درېم صورت شورا، او څلورمه صورت خرب حامیم ظهروب، او پنځم صورت دخان حامیم دخان، او شپږم حامیم جاسیا، اوومه حامیم احقاب. صدی او اڑو صورتونو دعوا مقصد او نبی شرف دعا، او دا دعوی ذکر کرو دری دل پا صورت مومن کے، یو دل آد نمبر چودہ کے، دویم دل آد نمبر ساٹھ کے، درم دل آد نمبر پین ساٹھ کے، پدی دلائل اقلیہ نقلیہ وحی دری وڑا بیان کرو. آب یا چکم پدی شبات پیدا کے واری دل اگر یو رس داغی جوابون پاکیو، اگر شپک صورتون اخری شپک صورتون چکم دل خوامیمو آئی کرو، سلور شبات دائی جوابون صورت حامیم سجدہ کے، دری اعتراضات دائی جواب سر شورا کے ہوشو، ایو شبا دائی جواب سر دخرب کے اتشو، ایو شبا دائی جواب سر دخان نہشو، ایو شبا دائی جواب سر جاسیت لسشو، ایو شبا دائی جواب سر احقاب. یو رس نو سا دا سر شورو کا دا سالورم باب دا خیری سے خان پر ایک دری سورتو ندی، سورت محمد، سورت فتح او سورت حجرات. یہ درې واړو مقصد چې کوم جهاد انفاق دی خام، چې مسله ګورې په خولې باندې بیان کې وګورلې کې داسې خلک چې نیخیږي به هسه به جهاد هم کوي. ګورې که چېرې جهاد نه کوي، رکدا یو رکاوټ دی چې هغه تا ته مخ درای ته خان دي، نن جهاد به هم کوي. الذین کفروا، هغه کسان چې انکار وکړه، یا په دې کې الذین کفروا مخکې صورتونه چې کوم مقصد و چې نبی شرف دعا نه انکار وکړه، یا د دې صورت د مقصد نه انکار وکړه جهاد نه، الذین کفروا چې انکار وکړه جهاد نه، وصدو بند شو، بندول کوي د الله د کتاب نه، ادول الله امال دا مانا برباد کړه الله دې امال، هغه نیک امال بد امال غتم بربادي، مزدونه روجې زکاتونه بد امال غتم نشته، هغه نیک امر الله برباد کړه. والذین آمنوا، بشارت اول تخویف اوس بشارت اول آیات کې، اوس بیم کې بشارت. والذین آمنوا اخر چې ومن لم مثل الجهاد، یا ومن لغه مخکې صورت مضمون چې لاګ د بلن یو الله دې عمل وکنه بل ته ورسو، و آمنوا بما نزل، ایمان ور پاک کتابان سره لګې شو په محمد اسلام باندې، دا ولې امر او صورت خاص هر کافینو اصل کې مکه اجمالا نو چې ایمان راو عمل صالح وکړه، او دغه صراحتانه چې ګورې ایمان څه ته د قرآن د لاندې چی ګورې هغه ایمان معتبر دی چې د قرآن د لاندې امنو بیمان د قرآن نه ثابت نه ایمان ګوره ایمان ده دی دا عمل صالح هغه دی نو محمد اسلام ثابت دی د سنت نه ثابت دی که ته دا نقلي کارونه جوړې دا عرس دی دا میلاد دی او دا څلوېښتي دا ګوره عمل صالح نه دی هغه کسان امنو چې ایمان را عمل وکړه ایمان را په هغه کتاب چې رالېږل شو په محمد اسلام باندې اصل ایمان دغه دی چې قرآن د لاندې ګورې د قرآن نه بهر ایمان چې دا مړي اوري قرآن خوی نه اوري ته وسیلې شته د قرآن خوی نشته وسیلې د دعاتو نو دا خو ایمان نه سره نه دی ایمان خو هر قرآن لا تشر بیا تنقل حتی اخلفي اخلفي نو دا ستا د قرآن د لاندې ایمان دی نه ستا د مشایخو د لاندې ایمان دی د بدعتیانو ایمان دی دی هو الحق حال دا چې دا قرآن حق دی د رب دینا کپرانو ته یاد یم دری به کوي الله دنیاوي تکالیف د دی الله بتنا تکالیف لري کې کپرانو ته یاد یم لري به کوي الله دنیاوي تکالیف د دی یا ګناهونو بله معاف کړي دواړه معنی سیئات اطلاق په ګناهونو هم کېږي او په دنیا تکالیف هم کېږي ځکه دې کې تکلیفونه راځي الله وایي لري به کوم واصحاب آرام حضرت بکی حال د دی بال رسم اڑب درس والا اڑب والا درس کی مطمئن بے کی والا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ذالک بان اللہ تا پدی وان جان چ اللہ دار ک بان اللہ دین کفر تا پدی وان بغا کسا چ انکار کر دے د قران نا انکار کر جہاد نا انکار کر مصلی نا اتبع الباطل تابیش دو باطل نور کتاب تابیشو وان اللہ آغا کسان آمنو آمنو بالقرآن چه دا قرآن تابی شو ایمان دا قرآن دا اصول دا لانده امانا چه مدی ناوری وسیلی نیشته دین قصر نیشته ایتا بلو حق دا تابی شو دا حق درب دا این دا کدار که درب اللہ علی ناس اموار هم ذالکا ذالکا که اشاره دا آمال چه دا دا غنور برباد شو زوال آزوال آمارو آده مومنانو دا برابر دا بسه چه اغیی د باطل ایمان د باطل تابع کومړي اوري وسیلې شته او داشته داشته او د نورو خلکو تابع شو د قران د خپل قران د خپل ایمان عمل په قران سره تل نو د ذکر اصل حوالهم اکفرن سیاتهم په شپې اوسا وکذال کذر الله للناس امثالهم د قرنګ بیان الله د فار د خلکو حالات د دی یا انجام د دی فذا لقي الترغيب للجهاد پس کل چه مغام اخشی تا تو کابران تا پس وردور فدری بود دا فدری بود وحی وحل پا سرطون بانه فدری بود دور رو رکاب وحی وحل پا سرطون بانه او ساقا نیشت اگا لین نرمی مرمی اگر مخام اخشی های رو باو نرمی نکه حتا داد خانتومو خطا که کلتا تا خیبی نیتو اس خان رو رکی گی چه دا تبی نیتوی چی لکه دا باران اگا خور دا چی بایی پا کسو که دا او بخڑی یدا کای په کوسو کې وبویږي حتی آزاد خان ته مو ګور سورتې ان په لوګر تاسو ګار د برس 67 68 دې چلته سوې دلته مده کوي چې ما کال نبی نه جاز فار پیغمبر سم ایا کو له هو اسرا چې شي غل قیدیان ا د برس 67 وښ پیته ما کال نبی نه جاز فار پیغمبر سم ایا کو له هو اسرا چې شي د قیدیان کوشش بنه کې ویني به وې حتی اوس کنه په ارض ته دې پر چې خې ویني دوی کې پدما کې ویني وته وې پیغمبر ته الله وایي که چېرته ویني ته نو تورې دو ارض دنیا ته اراده کړې سامان د دنیا او الله اراده کړې د آخرت آخرت اراده چې خې ویني د کاپ په میدان جهاد کوي نرمي نه چې مخ ته راغلې ده د خدای دین مقابل تر بیا نرمي نشته بیا برابر کوي الله عادل حکیم دلته وایي حتی ذات خانتمو ما حتی اگر تا تو خیب اینو تو او بایو داده داده کفارو او بیا تا قیدیانو که کنه نو پشد دلو ساق دیر بعد جمله دی که کنه او بیا قیدیان او که تا تراشی اونی ویشی نو پشد دلو ساق نو ترو دو که این مضبوط که خلاص نشی نو پا این ما مندنو نو یا خوی اخسان کلی پس دینا چه دا امیر صاحب اختیار ده که ماف کوي و اما فدانه یا فی دیاغ سلیت کل چې د بدر اوسارا قیدان را اوسه نبی علیہ السلام تپوس وکړه عمر فاروق نام یسو کو دی سره او ته دا ما خدا را دې ځان تور واخله تخپل تر و تزامن و یدا علی براوا تور واخله خپل رونه وای او بکر روالی اغبا خپل زیوی داستان جویو ان نبی اسلام اتو خانده ده که تا خود سامن داگه ستا خود نوح علی اسلام شاگوی او رمب شاگوی لا تضع الارد من الکافرین دیارا او سامی زار خود موسا علی اسلام شاگوی رب نسمی سا علام والیم وشتو سا علام قلوهم حتا رول عذاب فلا منو حتا رول عذاب علام چیمان راندی او بیا بکر سیدی تاوی تسو ہے اگوی زوامن جی حضرتا فی دیا باتی واخرو انزا یا خو بسی زنگ احسان واوڑی اکا منگ امرکو پا جنگ امرکو ادل جودا پای ندی خوابا او اس خود ام پلاس کی دی نوچو سا امرکو یا پا زد بیرا شی بچی نوسی رونا نو بیا امیشہ دا پارا ایمان نا کٹ شی ایمان بدر آلی نو زوامن چی فی دیا باتی واخرو یا پا زمان پیسی بوا وصلہ بوا پیسی بارا سمی داو شی او دویم دا چی پا دی با احسان شی دی با سم شی نبی اسلام یاد کستا بینسار خدا او دا ابراهیم اسلام چاگوی پا من تا بینی پا این نومینی و من آسانی پا این نکا پوچه چی چا دا ما من دل نزما مسلم و نزما ملگره او شو که خلاب که نخلای تا غفور رحیمه نو او ستا مثال خدا قد عیسی علیه اسلام چاگوی که اللہ ستا خواه خدا این تو عزم پا این عباد و این تخبر پا این نکاتل عزیز و حکیم نو دے دا کہ وہ آگا دا کہ مجھے خبر کرو ہاں کہ نبی اسلام جڑل تھا نا پیدیا بانی خبر شو نو بعد خود بکلی چیر کرو پخوانو یعنی او دا اللہ عذاب براغل عمر با بچوں با ٹولو جیس ہوں گو دا نا اختیار دا دا یا تو گرہ کرو امیر تا اختیار پہنے میں مندم بادو زمان دا امت دا خصوصیت دے شپک خصوصیت نبی اسلام وی زمان دا امت دی نور پیغمبران نام یو پایی که دا چه زمانگ دا پار غنیمتونا یا دا پیدی وغیر دا جایز شدی نور دا جایز نو پایی ما من نانا حتی از خانتومو ما حتی کل جتا تو خیبی نی توی که دو کفارو پمیتان که اب یا قیدیان دا راشی پاشو دولو ساک کلکو که ترل پایی ما من نانا نو یا خوی اخسان کول دی پس دا دینا کداغتی ماف که پایی ما پیدانا یا پیدی آغسل دی دا حتی متعلق دور برکاب سرا وحی وحی پس اونو حتی تردی پر سدار حرب چکی دی اهل حرب جنگ والا او دارا اصلی اقبلی چی زلشی یا او دارا ویدر گناہ توی چی پریدی اگر گناہ نی شرک پریدی ذالکا خبر اون دارنگی دا ولو شاہ اللہ چی تر اصلی تر کی خودو تر دلکی دو پر بدا وجنی بے خبر اون دارنگی ولو شاہ اللہ او دادی که گه چه علاوی ما اخبرم تو باک کوری شون خطاعت لامی در کرد آچه اجرم دیا شی ولو شاو اللہ او کتر خواخوی در اللہ لان تطرمین خامخواب بدل با اوستار دین در اخبر دین چی شرکیات کن ولیکن لیکن اللہ داتی و نکر تا تی پر خصوص پر لیبلو کن بازا کن دی پر چی امتیانو کن بازسار پر بازو باندی ولدن قتلو آقادن چی وجودو پلار در اللہ که ولم ذلہ شبر علا چه بعد او جیان خدا چه وجنا تو کم اڑ مر گئے ہونے کا اخپل مر شو نو بیا نو لئے انم الامال بالنیات ولم ذلہ امالا اگر بربادن کیا اللہ عمل دی ای رادہ دی جنگو سو کڑ مر نکڑا نو سیالو شو اگا تاجر ملاو شو شہادت سایدی ام ہدایت دیدا کہ زر سے ہدایت باو کی چمڑ شو بیا سے ہدایت دی ندیہ ہدایت پا سلور مرتبہ باندے چی لار با توخی اللہ دی جانتا ویسلو خو با علام در دی چی لار با خی دیتا جانتا ویسلو با علام ادرس با کی اللہ دی دی ادن وگری دی جانتون تا عرب حالام عرب تعریب نم که چی بیان شوی دیتا پا قرآن که دی خوری بای پا که علمان بای دا بای یا عرب تو عرب نه عرب عرب مانی بوی خوشبویا خوشبویا کرد شوی دیتا پر سالویخ میلی نبدای بوی پلگی یو لذین آمنو بیا ترغیب جهاد تا یا کدن تاسو مال مثلا جهاد انسان تر الله کتا ته امداد کوئی دین دل الله نی جهاد کوئی یا انصر کو نه امداد به کی تاسو الله اخلاق به تاسو قدمونه اوس دجر هغه چا ته جهاد نه کوي تخویف دجر هغه ځان چې انکار کوي جهاد نه فتح صلی الله نو هلاکت دې و دو الله عالم دا ولې موږ کافران موږ څوک واه اې ځان ته مسلمان او جهاد انکار کوي د کده کافر خو عمل نشته دو الله عالم کافر خو عمل نشته نو موږ دغه د صورت د مقصد نه انکار کوو هغه کسان چې انکار کوي جهاد نه منافق فتح صلی الله هلاکت دې له دو الله عالم او برباد کړي الله دې اعمال هغه جنا روزې سره چې جهاد بدی شي من ما تولم یغدو حدیث کرا دی یو سړی مړ شو او جهاد نه کړې ولم یو حدیث نفسو د پړه کې جهاد شوق ونو ما تعالی شو فاطمه مینا نه پاک د منافقت په وسنګ کې مړ شو خانه نبی صلی الله علیه وسلم ولدی نفسی بیا دی هی قسم دې زما پازابان چې په لاس زما ساده لو دې تو زما شوق دې ان اقتلا چې وجه شم د الله په کیسه په لار کې سو ما خو بیا ژوندې شه ابیا سم اوقترا سم اوخیا سم سلور دارا دورا پس د جهاد او مردون او قاتل الناس ما توکم چې وجنم با خلک جنگ وکون حتی یقول لا اله الا الله فان قالوها غثم مني دماؤهم واموالهم الا بحقها پس د جهاد ډیر فضائل دي ډیر فضائل د جهاد ډیر فضائل دي لکه فضیل ابن عیاد رحمت اللہ دا ډیر لوی صوفی عالم ډیر ښه عالم دی د امام ابو نفر رحمت اللہ شاګرد دی او یو شاګرد هغه عبدالله بن مبارک رحمت اللہ دی د خپل ژوند درې سی کړو سلور میاشتې به جهاد کو غنیمت به نه اغسته عیسی دا په جنگ کې به جنگ ټول نه مخکې غنیمت کو وروسته ولاړ نه اغسته او سلور میاشتې به بیا تجارت کو سلور میاشتې به خلکو قرآن سنت بیانو یو ځل په جهاد میدان کې دغه ملګری وي زما حج لا کومرې ده دوه ته یو خط ورکوي دا خط ورکړه زما ملګری به هلته فضیل ابن عیاد هغه له یې ورکړه هغه وی ښه هغه چې وړه هغه خط کې هغه ته لیکلي دي یا عابد الحرمین له افطرتنا لعلمتنک فی العباد طلب من کان یخدو جیدہ بدموعه ونهورنا بدمائنا تتخذبه او کانو تغابو یطعبو خیلوهو پی باطلن پا خیولنا یوم سابیحات تطعبو ریخو العبیر لکم و نخنو عبیرنا رحجو سنابقو سنابقی ولو عبارو اتیابو ولکت آتانا مما قال نبینا قرون صحیم صادقون لا یکذبو لا استوی و بارو خیل اللہ پی انفیمرن و دخان نارن تارن تلحبو ادا کتاب لیان تکو بینا نا لے سچے دو بیمائیتن لائک دبو اے یا عبدال حرمین لافتر تھا او حرمین شریفینو کے عبارت کون کیا کاش تامنگ دیدو میدان دی جان کے لالیم تان نکو پل عبارت تلابو تا پوشوئی چدا خود عبارت کے لوبے کے بیت اللہ کے عبارت کون کیا من کان یخ دبو جیدو حد عمرہ دی ا یو هغه کته چې خپل رنگی پوخ کو باندې بدون د الله سره جاړي نو په نحور را بې دمانه ادمان غریوانو نه رنگ په وینو باندې سر کیږي ښه ته په اوخ کو باندې خپل رنگی غریوانو دا لوندو ادم په وینو باندې او کانو ترې بو ته خیله وو پی بات او تخ په اسونه په باطلو کې ستړي کو په خیور نه یو مسبیحه ته تطعبو ادم غا اسونه و اخسار که جنگ عمله که بایکم استرده که ریخو را عبیر لکم و لحنو را عبیر را تا لدمش که امبر دا بیونه خدی از امبر امش که امبر تی را را جو سنابی که ور غبار را تو زمان دا اسون دخپونه چه کم اغا غبار اغا او دی غبار اغا خو کول منگ لاغا کابی ده اغا دا امش که امبر دی و لقد اتانا من قال نبینا منگ دا نبی اسلام دا قول اقوال دا قول را غلی قولن صحیحون صادقون لیاک دو صحیح قوله اور اختیار درو پکې نشته هغه دا چې لاسته غبارو خیر الله پی ان پی مری مو دخان نار تلهبو یای کی دادی چې چا پوزتا د جهاد دړه لا هغه ته د جهنم د اور هغه لګې لار نشي او هاذا کتاب الله ينتق بيننا تدا الله کی زنګ منس کې لګیار خبرې کوي چې لیسا شهید بوینتن شهید عباس مړ نه ده لایک دو دروغ دی چا مرده هغه جوان دې د الله دربار کې جوان دې او چت جوان ده عبد الله مبارک چې کړه خاتو لید او کتن وی جړل اې د مارو مات خمه دا کړه دا دغه پودل مې رحمت الله دې ابي هغه ته وی چې تا تاسو دا شاګرد یو وی جهاد کو تر وی او وی ته حدیث بیان نبی اسلام یو کس د نبی اسلام ته پوتو کا چې ماته ودا ته عمل خو چې زه د مجاهد عمل ته پوره نبی اسلام ته خا ته دا کول چې ټول مربا روجي نسی وینا وی که اونې سیم تاغت نسی ته دا کول ټول مربا باندې چې بل څه کار نه وینا نشم کو وی که ته وکم نشې بیا وته وی چې مجاهد دوره لوی درجه ده دغه اس چې روډ چې خوراک کوي دا واخ خو دې کې د څه پاتې د ته ثواب راځي اچ خنشن کوي دا به تل کی اچ قدم اخلي اسی ګر راګر تړلې دا ته ګر دي په یو قدم باندې ته فائدې دي ادا ته لګو ګور خیر ده په صورت توبه ګور هغه یو نه مونږ له ګه خیر ده خبره مو کوي کم یو تاسو دا جوړ کړی گٹلی ته کوټه ګرې دا چې دا به خراب شي ا د ځایونو ستاسو نه ځایونو ځایونو ستاسو چې تر دوه چې خوښوي تاسو ویل احب علیکم چې محبوب لري تاسو د الله نه د پیغمبر نه د قرآن سنت نه ا د جهان نه په لار د الله په طرف به انتظار کوي حتی ایت الله به امرې تر دې چې راتلو کې الله په خپل حکم په پیسه په عذاب سره دا سیرت بل دی خو چې کوم دا زما سین نه ته دا هر یو مزه بس تک نه کوي ذهن راخلي دا کمپیوټر کار نه کوي زه بیا به چرته انشاءالله وشي سیدیم صحبارم خان والذین قتلوا اقدان چې وجود په لار ده لک فلم الله عامارم هر بربادن کې الله مال دي زره چې لار به خو دې ته جنت حضرت به کې حال ده یار ده ها کوم څه ده توبه کې څه دې ده دغه ده ده خو زما ده نه غصه دې ده کبي ته مو ته ټیم نشو چې غوګو مدینہ تھی نہیں جائید پرد مدینے والا امن حورم اور پرد آچا چار چا پھر دے دیا اندر پانا چان این تخلبون رسول اللہ چروس تو پاس دے پیغمبر دالان جہاد نرس تو پاس دے والا ارغبو بیان پو دے من انی جائے چھے مین اوکی دے خپل زان تر دے زان دے پیغمبر نا والے دے جہاد پائے دے گورا دار کے بیانم دا پہ دے دے وانچی دے لیو سیبوں زمان نرسی دے تندا پہ جہاد کے والا سمنا ستڑے والے پہ جہاد کے والا محبتون فی سبیل اللہ ان لوگ اپ لاردار پہ جہاد کے ولا تو نا موت نا نہ پیمال کہ دے یو زائر پیمال کو چخبی پی کی یغید القبار جو زکی پیمان کا خود کی پیمان کا پیر ولا نالو می ودو نلا انا تل دشمن نہ مراد یعنی غنیمت الا کتب لهم بی امر انصار مگر مکر شدی لا پاغا یو یو باندے عمل صالح ان اللہ لا ذو اجر المحسنین ولا ينفقون نفقتنا انا خرچ دی خرچا صغیرا لگا او نہ ڈیرا والا تون انب نہ کٹ گئی نہ کٹ گئی یو کند نہ اڑی پیو کند بان الا خود والا کر شو دل پیبان کنے کا مال لیے جم اللہ دے پر بدلو گئی تھا اللہ خیستہ داغ چودی کون کی دایا تو جہاد کے تشی فائدے فائدے دی خان آج نمبر 120 120 کی صورت ہوا مزہ اندل تھا مجھے ويدخلهم الجنة دنا بغير الجنة هر پالما چې خوشبونه کړی شوی دی لپاره یا بیان کړی شوی دی ته دلته په قرآن کې یو الذین آمنوا ایمان والو وکذا تاسو مل لما سرجیات ان تنصر الله که چېر تاسو امداد کوئ د دین د الله جهاد کوئ ینصرکم نو امداد به وکړي ستاسو الله مضبوط وکړي ستاسو قدمونه هغه کسان چې انکار وکړ د جهاد نه پتاسل هلاکت دی له تباهي ده وضل اعمالم اور بادی دی اعمال موزون روزی لاړه تر کې بیان نام د په دی وجه باندې اعمال ول برباد شو کرو دی بدو غنو هغه کوم چلار علی ګر چې جهادو جهاد بدو غنو لولا فحبت اعمالم برباد کلا دی اعمال موزون روزی حجون لاړه دوړ شو اولم یسور فی الارض تخفیف دنیاوی ان دی ګر دی چې جا جارو غنجامه ګورا اولم یسور فی الارض ان دی ګر دی منکرین دی جهاد په دنیا کې ګردې نو دې ګورې څنګه وو انجام دا کړ چې مکه دې چې جهاد نو کړې دمر لالم هلا تبیر او صالح پیبانې کاغه بخارا دا کا سمرقند تاشکند کاغه اندولس دې کا هندستان دې ټول مسلمانانو ملکونو تبا شو هاي کو دې اسلام نوم نشه واستې ول کافرن پر مونکرن جهاد امثال وا د کرنګ مثال نه دي ذالک بیان الله ذالک دا مدد چې کوي د مجاهد والی بیان الله په دیو جما چې الله مولا الذین آمنو مددگار دا کا چې مولا ما سرجیا وان الکابرین اکر چې منکر دی جهاد الا مولا رم نشته مهند دی پارا مددگار او بیا بشار یقینا اکر ته خل الذین یقینا الله د نبی کې اکر آمن آمن بال جهاد یو ایمان را په جهاد باندې عمل وکنه جهاد وکنه د نبی کې جنتون ته چې بای ور لاندې اون آینه والی آخر کپور چینکار کو جہاد یا تمتا فائدہ اخری پہ دنیا کے لکھ زناور یا کلونا کما تھا کلام آم اور خوراک کے پشاند خوراک دا زناور حرام حلال نہ گوری و نار مسو علامہ اور زائد رہی دے و قائم کر دیں بیا تسری اصور رڈی اردو کلو والا یا شاد من قوت من خیرتی کا یا ڈیر سخت پتا کا پمٹ کے تکلستان اللہ تی آگ کل نے چتی تیز تھے الگ مرکا دیم ملاکم الا نا سرم نو امدادی ایلی چه بچ کرو امان کانا لبینتی نو دجر یو شان طول یو شان سنگ یو مجاید دی بل دو پڑک لین امان کانا لبینتی نو آتو چی دی پا دلیل بانی درب درنا قرآن دی وطا جیحات کئی کامن پچاند آچاری زوین لگو سو عملی چی خیصل کرشی تا بد عمل دار جیحات نناس تا خیصل شی یو شان دی وطا بو اوام او تابید اخبر خواهشان و خواهشات اس بشارت مثل جنت التي صفت جنت آغا چه واده کل شی موحدین و مطبیر ده سنت سران فیهان و هارم یا واده کل شی مجاہدین سران فیهان و هارم پده که ولی دی من ماین دو بو غیر یاسین چنه دی بدبین شی دو دنیا او بو خوچه سوا ده غیر تیر شی نو آغا بیا بدبین شی وان هارم او ولی دی من لبانی ده شودو ده پایو لمی تغیرتا همو چنه دی بدل شی خوانده آئی د په دنیا پای خو یو ورځ بیتل بیا خراب شي ماست شي شملی شي ابا نه خرابي تازه وي اولی دی من خمرنا تشرب لذت الشاربین خوند ورکې سکون کو د دنیا په شان نه لا فی اول ولا هم اغنون زیپون په خو کې بنش ورټای بنه کوي وانهار ادي کې ولی دی من اسن مصفا د غبین صفاشوی غبین صفاشوی چې په ور کې دی الګ لګ زک تر راشه ته وګورې او یې چې خو خار او یې کې بار چې کیږي چې یخ شي راواړې غ خار په دې ته غبین صفا شو اوس په نور تر کو صفا کول کوي ولهم فیها من کل ثمرات ادل وی په دې جنت کې هر قسمه مې وی او پھر بخنه وی در د ار سم اپ شو مجاهد تا کمن ته په شان دا چا دې و خالدون بن نار چې امی ذکر کوي کوم په ور کې نه یو شان چل او سقومان حمیمه از کول بچ باقی بانه او بگرمه پا قطع ما هم نو توتی توتی بچی دی سر بزنی یو شان خونه دی کنه اگا قد جهر لنه تا دا جهنم که بایی او چه بدی شی جهر خود محاما همیشه بایی او دات او بچی چیز که نا کولمی اتا پا قطع بایی گلک سور حج آیت نمبر 20 که تیر شو و منو هم عباد دی خال کنم من دی من کرون دا قرآن دا جهر آتو دیست میولیک چه وقبا کری تا تا حتا ادا خرجو من نکا حتی کار چودی ستار خوان وای اگا کسان چور کرشو تا علم یعنی قرآن وارو تا ما دا قرآنی پان سو وی دی کا سوس دی استاد صاحب سو او تو دل میں چاہتا وی هغه زمانہ کې سوکو صاحب کنه ای ولا ایت نور علوم سر په نه وی منطق فلسفي الله ته ادو علم ویلی قرآن علم د حقیقت کې دا علوم نه دی دا کدی ته علم وای عربای ته نو بیا مطلب دا چې تا کې هغه عیسایان دی یا یهودیان دی یا نور پرکی غلطی انو اغم بیا اتولیم نبایی اتولیم قرآن و سنت والا دی چو قرآن وان پویگه پر سنت وان عمل که دقا اتولیم دی اولای کل لدین تبا دا آقا کسان دی چه مهر والی اللہ دا چه خبری که اکبر تو پسی مهر والی اللہ دی پرنبانی و تبو عوام و تابی دیدائی دخپل خواهشات و جهاد نکی آقا کسان ایتا دو چه طلب دی داد که جهاد که قرآن لرا دی نو زادم و دن زیاد بگری اللہ توفیق و آتام تقوام اور دیتا مندل دا تقوا دی متقیان بشی والی اندرونا اندیدار نکی دا من کرین مگر دا قیامت چراج دیتا ناسا پا فقط جا اشرات و اقن راغلی نشانه دی وڑی وڑی جب اولاد بنا پرمان شی دا خد با دکاندار شروع کی دارنگ دا یو ظالم عزت بفدی کی گی جی دا شر نبیری گی تا علمان چی کم حق دا غی با عزت نی اور بدماش عزت بھائی اغل با اوچت او دی ور کی دا غن خانه دی مور با دا لور خادم شی او سما دا لور او دی دا والا تیاره کئی ناشتا او یا سپلای والا پالش کئی او اسری والا کئی اغل تای پاس بچای کنا چا پاسی نو بیا او رختی ما مورا او بیا چروان شی وچراجی بیا والا مورا دقا کئی کپڑی والا اسری کی واشه حدیث کرا دی قیامت نشان دا چه وین دا بخپل مالکا پیدا کی دا وین دا مور وین دا دا لور مالکا دا قیامت علامون نو اشرات را غلی دی اغاٹ نشانه چه کم دی اغا با بیا رست را شی او سای پتا نیش چا چه کل قیامت دا اللہ تا پتا نا پیغمبر نبل چا تا پانا لاما نو چرتا بیدی لی کل چرا شی دی تا قیامت ذکرم چرتا بھی لے بیا پند اغسل اس دتا وقت دے پا عالم دعوت صورت پی تفریقہ یہ جہاد با گردی لئی خواہ جہاد با ملک لول لنی غنیمت لونی پدی مسئلہ پا عالم دان پوا کھا پدی خبر چی لا الہ الا اللہ نیشہ بلا جدو عبید اللہ نا گرد ایمان پا کلمہ بانی علم مخی کردے یعنی آگا ایمان متبر رہے چی خدا دی کتاب نروس نروس دی علم دا اللہ کتاب تا ہوئی او تولد میں چاہتا ہے قرآن والا آیت نمبر 16 کے آگا ایمان معتبر دے آگا ایمان بتا بچ کئی چاہتا قرآن دلانی تو قرآن ثابت ہے جتا قرآن نہیں ویسا وسی ایمانی علم مخی کرے پی ایمان بانے ایمان آگا معتبر دے ایمان بخاری چی کلا باب کی دین آگا وی العلم قبل القول والعمل علم آتے والد اللہ دے کتاب مخ کے دے دے خبری دے بیانا اور دے عملنا اب یارم بے دار پر رشپا علم دا پی استشار چو خدا رشپا علم انو لا الہ الا اللہ زان پو ایک پر دی خبران چی لا الہ الا تا دی وجنہ شیخ عبدالقادر جلین رحمت اللہ علی اگوائی چالا چی دا کلیمی مانا دا لا الہ الا اللہ مانا پا خپل جب گرنو داوی کافر دخوا منگ داس نشوئے دے منگ و مسلمان دے خبر یاو دا خو منگ الگ نرمہ کو دکا منگ یریگو اگو دورا ورا سارو اگو حسانی حسینو اگو چا پروانو کول دا خالکو او خدا نیگا خبر او کولا چه ده لا اله الا پا معنی و سرنو پیگی اک کافر ده بخبال جبا کی او حدیث هم پیشتر اغزان نمیدی ده مسلم شرف حدیث ده غوائی من ماتا هو یعلم انه لا اله الا دخل جنه ده مسلم شرف روانت ده سوک چه مر شو او ده پویده چه ده لا اله پا معنی پویده بجنت ده چه پا معنی نو بیاسه ده سیمان ده یا بلا لا اله الا بل پر بوت تسیدی که کبر تسیدی که تما کې مشرکان د الہ په معنا پویدل د کای ایمان راړه همنګ په موږ لا اله الا هو کو شرک لستو تاسو په سورې یوسف کې 108 نمبر 106 نمبر کې واځه چې وما ما ما من اکثرم بالله الا هو مشرکون ایمان راړي زیات خلکو نه مگر په داتر کې چې مشرکان ای مشرکان لا اله الا هو وای دارنگ منگا حدیثم ویلو دا شیخ الاسلام ذکر کرده مشکات شریف کشته چه یوشو کو یا تیالا ناتی زمانون قریش په خلکو یادمان را یجتمعون فی المساجد جمعات کې را جمعی کی خی غټ غټ جمع ولیسہ فیهم مؤمنون دیکھ وہ یو دی ایماندار دی صحیح کم چې قرآن نه دی ایمان دا کوي لیکن صحیح ایمان به چاہنی ور قرآن سچته نه نو قرآن نه بغیر وسی ایمانی چې په قرآن نه پی پالم علم مخ کې کا په ایمان باندې هغه ایمان معتبر دی چې د قرآن د اصول لاندې وي پوهشه خلق غرق په دې چې مولوی صاحب وایي له علوم په کار خدای پوه کا هسې وایي ایمان فرض که نه فرض چې ایمان فرض کوم ځای مېزده کې ایمان فرض دی پر انسان باندې فرض دی نو ایمان به څنګه زده قرآن نه مېزده کې نو قرآن نه دی فرض عجیبه منطق خو دی په عالم ځان پوه کوي ځان پوه کا په دې خبره چې انه شاندار دی لا اله الا الله نشته بل عجت دا مسله اړه ته کوده کوي بل عجت را مشکل وسه نشته وسافر ظامی کا وخت نه غواړه دپاره خپل ګونه په زاره کلام خو نبی اسلام ته خو مطلب ته موږ یو ځکه نبی اسلام د لا اله الا الله په معنا پوهېده که نه هغه عامه موږ ته خبره وه دا موږ ته خبره په ظاهره باندې خو ښکاري نبی اسلام ته مراد ته موږ یو چې مخکې د لا اله الا الله په معنا نه پوهېده پوه شو اوس او د ګناه کړی قرآن ته نه ناسته اوس توبه وباسه الله ماته معافي وکړه او د پاره د مؤمنانو خدای د نورو مسلمانو په قرآن پوهېږي چې صحیح ایمان شي او د پاره مؤمنانو ښځو ولاله متقلبکم الله پېژني زاید اوختو راوختو ستاسو چې نن په دنیا کې ته څه کوې نیکې که بدې او مسواکم زاید کېښودو ستاسو چې قبر کې به څه کوې کوم ځای به دي او دویمه یې څه شروع کړي نه نیم صورت په بیان د جهاد باندې او دا نیم صورت په بیان د منافقان دی ویقول الذین آمنوا او یا کسان چې ایمان راوړی په خولې باندې وایي لولا نزلت سورتونو ول را ونلګل شي او سورت چې پای کې جهادي پیدا ونزلت سورتونو پس کله چې را ونلګل شي او سورت محکمتون مضبوط او د غره په هر قتال او بیان شوی پای کې کوم دی جهاد ترایت الذین فی قلوب مرض وینا تا کسان چې بړونکې مرض د منافقت دیارې د بوزلی ګوري به تا ته نظر مخشي علی په نظر مخشي په شان د کتو د هغه څه دي چې بوشي راغلي په هغه باندې د مرګ سترګې به ته دور آنم مخکې تېر شو په صورت توبه کې سترګې به چورلي صورت احزاب کې چې ته وایي په مرګ په ده باندې الله ماته مرګ راغلي فاول عالم لایق د دا دی له حالته دی بېغیرته فاول عالم لایق د دی له دا حالته تاعت و معروف منل د الله د حکم او وینا خا منل د الله د حکم چې جهاد دی او وینا خا چې بالکل جهاد پکو دا غوره وه فیدا اعظم الامر پس که چې کلکه چې فیصله جهاد فلا صدقو نو که چېرې رښتیا کوي الله سره خپله خبره چې قدیمې ویل جهاد او دی جهاد وکړي لکانه خیر الله مه خامخا یوه غوره دی دپاره فال اتیتم توان لري تاسو ان تولم چې واوخته د جهاد نه توان لري ان د دې خبرې توکتل چې فساد خورې په ځما کې و تقطو ارحامکم او پرې کوي تاسو خپل ولري دا دوه کاره کوي نو چې جهاد نه کوي مطلب دا فساد خور غواړي چې دنیا کې شرک خور شي خپل ولري پرې کوي اجدان فقیران د کوپارو په دغه کې بند دي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا چې الله سورة النساء کې آیات چې خدای پاکه وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا سمه یاته چې تر څوره سي کوم یاته انو ولې جهاد نه کوي دلته مله وایي مطلب دې دا دی توقت ارحامکم خپل ولای پرې کې چې هغه د کافران پرې ظلم کوي مسلمانان جهاد وکړه که نه اولئک الذین دا کسان دي دا چې جهاد نه کوي لعنهم الله په لاند کړي دي الله د خپل رحمان لرې کړي واسامنو کاڼه کړي د خپل کتاب نه واما ابصارو رندې کړي سترګې د خپل کتاب نه بیا زجر منکر د قرآن دا افلا تدبرون قرآن سوچ نه کوي دا منافقان په قرآن کې سوچ خواد رای چیز دے خود کن چیز دا کئی ہے نا هر سر دا کئی نا دا سنگ مسلمان دے وی دا فرد نا ملاسه با دا فرد نیز دا کول فرد نا پیامل فرد دے وشا بسی افلا تدبرون قران. آج سوچ نه کړی منافقان په قران کې چې قران کې د جهاد سور په ځای بیان شي دي ام علا قلوبنا اقفالها یا پړونو باندې دی په تالی دړونو دي رسې تاله لګې سوچ نشته. بیا دجر یقینا کذا ارتدوا علی ادوارهم چې واپس شو په خپل شاګانو باندې جهاد نه په ځان چې بیان شو دي ته حکم د الله چې جهاد دی. نو شیطان سوالم شیطان خسته کړی ته دا عمل دی یا نه وخت وام لالم او امیدونه ورکړی دی ته چې خیر ده ایمان دې راوړی ته مؤمن ایمان قال لا اله الا الله دخل جنه دی خبر پرېږده. اوس او د غلبې شیطان دا ولې شیطان غالب شو ځکه ظاهر که بیان نوم دا د شیطان دا غلبه په دې وجه دی وی هغه کسان ته کریو چې بد ګڼو هغه حکم چې الله را لېږلو چې جهاد دی هغې ته وی سنتي حکم بی په بعضې له امرې دلته موږ به منو ستاسو په بعضې کارونو کې لکه جهاد دا موږ جهاد به نه کړو خا دا وی الله به شیطان غالب کړو په دې چې کافران ته وی چې موږ به جهاد نه کوو هغې خوشحاله والله عالم اسرارهم الله پوه دی په پټو رازونو دی چې دوی پټ رازونه کوي انګریزانو سره بل سره په کیف نو کیف حالهم په کیف تکونو حالهم څرنګه وی حال اذا توفاتهم الملائکه کل چې روحونه لین ملائکې دی منکرین د جهنم یضربونه وجوهما وی به هم مخونه دی و ادبارو کوناټي دی پر یې مخه کړ په کوناټ شخ به ته وباسي ورته وایي ذلک بیانم دا په دې وجه چې دی اتبع ما اسخط الله دی تابعداری کړو د هغه کار چې الله غوښته شو په هغې باندې هغه جهاد و کرو هغې بد ګڼو رضوان الله رضوانو رضا د الله چې جهاد په هغه بد اعمال هم بربار کړه الله دې اعمال هم خاصب الذین هغه ګمان کا کسان چې پړون کړې مرض د منافق کسان الن یخرج الله اطغانهم چې راښکاره به نه کړي الله دی د کینې ښکاره کوي به خامخا ولو نشا هغه ته روغواړو مونږ لارنا کوم خامخا وبخم تا ته دی وبخم تا ته دی په لاره ته خامخا وپېژنې دی وی سیما خامخا پېژنې به ته په نه خونخانې دی چې جهاد به بدې شي د جهاد خبرې به بدې لګي ول تعارفانه فی لحن القول هغه پېژنې به ته په لبلو جهاد پسی پسی به کوي ته په پوره دغه بیمانه دی والله اعلم اعمالکم الله پوره په عملو دی باندې چې دی وای موږ عمل کوو استاد عمل الله ته معلوم دی چې د قرآن منکرې جهاد منکرې ولنبلونکم هغه خام امتحان به کوو ستاسو تر دې پورې چې ښکار کړو مجاهدین ستاسو او خامخا ښکار کړو کلکان ستاسو نه ونبلو اخبارو بیان کړو ښکار کړو ستاسو حالات خلکو ته چې خلک وینو منافقانو او تاسو منکرینو ته ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر وکړو وسدو یعنی ولذین سدو ان سبیل الله هغه کسان چې بند شو د الله بندور او شاق ولذین شاقو دا د ان اسم دی درې الذین کفروا یو سلا د یو اسم او وسدو ان سبیل الله دویمه اسم او شاقو دا درېمه من بعد ما تمنلو هدا فضان چې قرار کړی ته حکم د الله جهاد لنظر الله دا لنظر الله د ان خبر دی خان نه هرګ نقصان نشي ورکول دین د الله ته څه شي وسحبتو اعمالم ازر چې برباد کړي الله دې عمل درې شیان ذکر یو کفر یو صد یو شاک دا درې واړه چې په درې واړه باندې اعمال بربادېږي خو کفر چې کوم دا اول نمبر غټ دی صد ان سبیل الله دا دویم نمبر شاک و رسول هغه درېیم نمبر کې دی بدعت صد ان سبیل الله د الله کتاب دا یو شان ټولو یو یو حکم دی چې الله پاک ور عمل برباد کړي یو الذین آمنوا یا ایمان والو هغه کسان چې تاسو مر مسله جهاد نو اطیعوا الله منه حکم د الله جهاد وکړي او منه حکم د پیغمبر اسلام جهاد وکړي ولا تبطلوا اعمالکم هم بربادوی خپل اعمال ابطال د اعمالو دا عام دی او دغه اخبار د اعمال دا خاص دی پوه شئ په یان دا عام دی کفر هم په دې کې داخل دی ابطال د اعمالو کې او دا هم چې یو سړی د کسبیدار بنداد کوي هغه هم یعنی یو عمل کله که داسې عمل چې هم برباد چې نور ټیکي لیکن نیت ټیک نه هغه برباد شي نیت ٹھیک نہیں یا سا او دس کے سے اخوادی خوشی نموز ٹھیک نو دیتا دا دا ابتال دا عمال دے ایس او خبر دا عمال دا دے چی اگا خبر دا عمال چی اگا یو عمل برباد کا نٹول برباد شو یعنی جہاد بدو گنا ارتی لڑ ختم شو ساق بھی تو عمال دارنگ بدعات ہو کہ ارت ختم شو فلا تہینو ان نزدین کفرو یقین قسان چین کار کو جہاد نا و صدوان سبیل اللہ بنشو دا اللہ دا کتاب نا دا جہاد نا انور ان بنشو سوما ما اتو بیامر شو دیو ہم کپار اپا دار کر جیو ان کار کن کے جہاد نا ان کان کرو کے قرآن نا فلا اخبر اللہ اللہ ما اگر ما پیو نکی دیتا اللہ فلا تہینو بیا ترغیب جہاد نا تو سستی ما کوئی بے جہاد کے و تتو الہ سلم امر آباد لا تتو دا تہینو بانی اتن اللہ دلان دا خو لا تتو امر آب علی کافر صلحی تا تو تا دعوت مر کو صلحی ہاں پین جنہو پین نحلا وقت صورت انپاد کی درسی اکاس ہاں کو پار رہتا ہوئی چی من سر سوخت لو کم بیاتی گا بستا پوسول ستا پا شرعت ہو بکی اب کتو دی من سر سوخت لو کم بیاتا ہی پا شرعت ہو بکی گی دا شرعت برمان ہو لگی چی بیاتا ٹھول مر مرتبائی لیکن ترک و سر سوخت کڑو سل کالا بیتا اصلا نجوڑی او دا نیرسیز بدی ٹیکس بنا گلی او تا بدان جو سل کالا دی 1923 کے دا معاہدہ شو سل کالا او 2023 کے معاہدہ ختم شد ترکونا ایس نے شکو دے نو چی تو توائی سولہ را سرو کن دا آگی پا شرارتو بے بیاکے نو دکا اللہ فلا آتای نو سستی میں کوئی بجیہات کے وطا دو یعنی ولا آتا دو مرا بلے کو پار الہ سال میں سلحی تا تو آتا موائی وانتو ان آلان تازبہ غالب ان کنتو مومین تیر شو مخ کے پسورتے آل عمران 139 کے وانتو ان آلان ان کنتو مومین کچرتا کہ صحیح ایمان تا بغالب ہے واللہ معاکم اللہ تعالی دے اللہ مئی تے خاصا تا سنسک بہت کمزور چھے ٹھیک دو اکسی طور پر شکت را چھو بیاب دے غالب کئی واللہ ترکم امارکم اکم بنی کی اللہ ساتا امال واللہ ترکم امارکم اکم بنی کی اللہ ساتا امال انما الحیات الدنیا تزہید میں دنیا یقین جوان دنیا لوبی دی او عباسی دی تماشی دی وین تومینو قطعات ایمان را پر جہاد وانے وطرتو کو او یا رضی اللہ دا اللہ جہاد مکو تو یو تکم او جو رکم دربگی تا اللہ جنت ساتو او نگوڑی تاونا اللہ مالو نسا ترغیب اللہ انفاق نگوڑی تاونا اللہ ٹول مالو ٹول مگو لگو اسرا ٹول نگوڑی سے مال خو گوڑ لگے با خو ٹول نگوڑی ٹول لگو یا سر کموها کچر وغوڑ تاونا اللہ ٹول چھ ٹول بلگے فایخ پہ کم زورو کی پتا چھ خام خوا بلگے فتب خلو بخل بکو ویخ رجز ادغانا کم اخکارا بکی دا ادغانا کم ستاتو کینی نو ٹول دن نگواڑی لگو لگا ها انتم بیاد اجر منافق خبر رات تا داخل کے تو تاونا را بلدی لی تنفقو بیتا بیلا چی خرچ کوئی پلارده اللہ که پس باستان من آسوگ دی یب خل چی بخل کئی و من آسوگ دی بازی یب خل و من کم ما یب خل باستان آسوگ چی بخل کئی و من یب خل چا چی بخلو کئی فاین ما یب خلو آن نفسی یقینم بخلو کئی رخ پل دا آن نا کمال لگو اللہ بڑی رو رکھ رو دان لینو کانو کئی و اللہ الغنی اللہ ری بی پر واسط آمال تی جت نشتے وانتون پکرا تاتوی پکران اللہ تا وین تا تولو اکو واخ دیتا دی جہاد نا ان پاک نا یا تبدیل قومن تخویب رب علی اللہ یا قوم چی غیر نبی سات پیان بی غیر تا و رسوم اللہ کون ام سار نبی سات پیان تی سست سست پوسا کلک خرگ بی خیلان بنی بوزیلان بنی نم اکثر دو صورتو ترغیب الجہاد ایچه موضوع کو یا نور انشاءاللہ